نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، کبھی جو رو کے پکارا علی علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اک کیف اک سرور سا رہتا ہے رات دن، سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی